अल्लाह वो है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा दिया है ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो।